Fuglene synger deres aftensang. Jeg hører en stille mygge danse i sted, mens landsbyens kirkeklokke ringer solen ned. Og lyden af heste, som gumler deres havre og fø, den dejligste lyd her i verden. Jeg elsker at gå en tur ved solnedgang, for så er der dejligst her på landet, hvor jeg bor. Ved åen går drengen med sin fiskestang, mens hønemor plukker søvnigt på sin kind. I stallen bliver hestene for natten lukket ind, og duften af heste og sedetøj og når solen forgylder lille danevang, mens dukken den falder på hver blomsterbed. Når dagen er slut og alting ånder ro og fred, og syn er heste, der drømmer om en grøn sommereng, den dejligste drøm her i verden. Jeg elsker at gå en tur ved solnedgang, og så er der dejligst her på landet, hvor jeg bor. Jeg elsker at gå en tur ved solnedgang, for så er der dejligst.